kropkę palcem, a jak przez drzwi padają z Wiednia słodkie walce, z Madrytu tango brwi. Odbieram świata defiladę, bez granic fala gna. Gdy w mym pokoju spać się kładę, Paryż do snu mi gra. Gdy radio w pokoiku gra coraz inną pieśń, znika szara pustka dnia, dzień ma inną treść. Bo choć mija dzień po dniu, wiem, zostanę tu, a radio mi przybliża świat do moich drzwi. Na grzbiecie fal ucieka myśl, a z nią i żal. Radio w pokoiku gra coraz inną pieśń, znika szara pustka dnia, dzień ma inną treść. Bo choć mija dzień po dniu, wiem, zostanę tu, a radio mi przybliża świat do moich drzwi. Na grzbiecie fal ucieka myśl, a z nią i żal. A to takiej muzyki pasuje stara, wysłużona, dymiąca lokomotywa, która ciągnie trójkowo-osobowy, a w trójkowym osobowym wita półetatowy konduktor wraz z personelem. I znak to niechybny, że można do nas napisać, mimo późnej pory. Przypomnę adres wojciech.ossowski/2s@polskieradio, pisane razem, i można, polskieradio.pl, bez tego nici. I można zajrzeć na facebookowy profil trójkowy osobowy. Dziś pół konduktor, pół redaktor obecny duchem, co oznacza, że na korespondencję odpowiem z pewnym opóźnieniem. A teraz już zaczynamy. Węgrzy kojarzą nam się, jeżeli już nie z salami i z plackiem po węgiersku, to z Omegą, a z miłośnikom folku z Czardaszem. Drapie się w głowę, bo ta propozycja nijak nie pasuje ani do placka, ani do Czardasza, a o Medzy już nie wspomnę. Nowa płyta, od początku przykuwająca uwagę, więc pozwolę sobie, a la long, trzy utwory wydawnictwo rozpoczynające przybliżyć. Grupa Kolar Klement. To chyba objawienie na węgierskiej scenie. Przyznam się, że nigdy o niej nie słyszałem, ale pewnie nieraz usłyszę. Ciekaw jestem państwa zdania. za tonio. Emberek, ezek itt a prólogo. Járdában görbület, fehér sárga folt kutya. Homályban alvó malac, tű éles bokroka. Ján heveredő fenyő. Újra itt van a hideg, ez a sárnyom gondolat. Két fa kergette lény, éjszak pomázi fény. Ébren alvó állatok, gödör sarkon félretéve. Ház, utca vége, kanyarodó autó. Vaklárma, lihegés, kifulladás. Ez a tág gondolat, hogy az autó előtt, ez a pillanat kevés, ez az átértem elég, ez a kutya ugatás, ez a holt hajléktalan, a tegnap üres zacskó, néhány cucca ma. Vaklárma, ez az elrepülő csík, ez az éppen lihegés, ez a lakótelep kész, felette légrobbanás. Ezek a léptek itt, ez a ház a Balázsék, ez a rúd még valahol, ez a hold már sehol. Ezek a rövid szavak, csak ezek láthatnak ott, ahol ennyire sötét, csak a szavak látnak ott. Ezek a rövid szavak, csak ezek láthatnak ott, ahol ennyire sötét, csak a szavak látnak ott. De szeretnék a világon csinálni valamit, amit nem csinált még soha senki. Nem csinált még soha senki, csak én. De szeretnék a világon csinálni valamit, amit nem csinált még soha senki. Nem csinált még soha senki, csak én. De szeretnék a világon csinálni valamit, amit nem csinált még soha senki. Nem csinált még soha senki, csak én. De szeretnék a világon csinálni valamit, amit nem csinált még soha senki. Nem csinált még soha senki, csak én. Valamit, amit nem csinált még soha senki. Nem csinált még soha senki, csak én. De szeretnék a világon csinálni valamit, amit nem csinált még soha. soha senki nem csinált még, soha senki csak életni. Valamit, ami nem csinált még soha senki, nem csinált még soha senki, csak én. Iszom a bort, ölelem a babámat, úgy sem érem keresztül a hazámat, úgy sem érem keresztül a világot, elengedem most már, nem őrzöm a lángot, csak annyit mi neked s nekem elég. Világítsa be az erdő közepén, arcodat láthassam, ha leszáll az este, s kezed teszed kezembe. Iszom a bort, ölelem a babámat, úgy sem érem keresztül a hazámat, úgy sem érem keresztül az erdő felett a csillagos eget, csak ebbe a kis gyertyába lehozni tudom neked. Csak ebbe a kis gyertyába lehozni tudom neked. nowe nagrania grupy węgierskiej Kolar Klemencz i nie mogę oprzeć się wrażeniu, że to coś nowego, bo co prawda na zachodzie ukuł się termin histo-rock, który dotyczy muzyki granej na instrumentach cokolwiek współczesnych, ale odwołującej się do czasów minionych. Mówi się u nas również o folk rocku, czyli o mieszaninie muzyki dawnej ludowej z muzyką rockową, ale Kolar Klemencz sądzę, że nie do końca w tych obu gatunkach się sprawdza i tworzy swoją własną szufladkę. Mam takie wrażenie, bo tutaj instrumenty dawne, przede wszystkim luteńka średniowieczna, czyli tak zwany kobos czy kobza, instrumenty węgierskie, morawskie, ale też i te współcześniejsze. Natomiast co do samej treści piosenek, tu rozkładam ręce, bo wysłuchaliśmy Czak a Sławak, De Svertek, Yszom a Borot. I rozkładam bezradnie ręce, nie wiem, cóż oznacza, chociaż jedno słowo z tych wymienionych, i dziwię się wytwórni Fono, która ma misję rozpropagowywania muzyki węgierskiej na świecie, że nie wpadła na to, że poza Węgrami znajomość języka węgierskiego jest, no powiedzmy, w stopniu znikomym znana. W związku z tym warto by było te płyty eksportowe zaopatrzyć w jakąś informację. Będziemy śledzili to dziwne wydarzenie, a tymczasem, skoro o nowych płytach, to dobra informacja jest taka, że formacja Shannon weszła do studia i nagrywa kolejny album. To muzyka z przyszłości, w związku z tym jeszcze jej nie mamy, ale ponieważ Marcin Rumiński z grupy Shannon bywał częstym gościem w naszych nocnych programach i Państwo uwielbiali jego interpretację kolbergowskich podań i legend, które czytał Avista, wcielając się w różne postaci, czytając to na głosy, to prawdziwa sztuka. W związku z tym pozwolę sobie przypomnieć z najnowszej płyty, cały czas najnowszej, taki oto utworek Bedlam Boys. Bedlam Boys opowiada o pewnym przybytku w Londynie, który w wieku oświecenia był bardzo popularny. Nie było wówczas telewizji, nie było innych rozrywek. W związku z tym nawet z dalekiej, odległej Szkocji wybierano się i na piechotę bywało, by do Bedlam dojść i obejrzeć to i owo. Może Państwo się zdziwią, ale przypomną sobie film Amadeusz. Scena finałowa, dom dla obłąkanych i spektatorzy, którzy oglądali ciekawe przypadki. Bedlam jest właśnie domem dla obłąkanych, no i o chłopcach z Bedlam, czyli Bethlehem Hospital, będzie to piosenka. Hard to see my thumb of Bedlam, 10,000 miles I traveled. With muttling goose and dirty toes to save her shoes from gravel. Still I sing bunny boys, bunny mad boys, Bedlam boys are bunny. For the old go bear and they live by the air and they want no drink nor money. I went down to Satan's kitchen, break me fast one morning. And there I got so sparping hard, oh I split the turning. Still I sing bunny boys, bunny mad boys, Bedlam boys are bunny. For the old go bear and they live by the air and they want no drink nor money. There I put up called the run, where both enthusing harlots, but through a flame I drank the same to help up all such violets. Still I sing bunny boys, bunny mad boys, Bedlam boys are bunny. For the old go bear and they live by the air and they want no drink nor money. Thank you. boys are bombing. Find the old girl burning the lay by the air. And they want no drink nor money. For the gypsies slut nor dogs, he shall win my matin from me. I wait for night to start a fire. The fresh air will become me still. I sing bunny boys, bunny my boys. Bedlam boys are bombing. Find the old girl burning the lay by the air. And they want no drink nor money. So I drink it down my bed. Polecam, zwłaszcza teledysk do tej piosenki. Można go odnaleźć w sieci, naprawdę osobliwy. A tymczasem pod koniec sierpnia na Litwie w przecudnych okolicznościach przyrody po raz 20 odbędzie się festiwal Czarny Rogaty Księżyc. Miejsce, w którym spotykają się wszystkie plemiona, jak głosi slogan, i być może jest to prawda, bo z Polski coraz liczniejsza grupa melomanów pojawia się tam. W zeszłym roku było ich chyba z 30 czy nawet i 40. Wtapiają się w kolorowy tłum, ale łatwo ich poznać i bardzo miło wspominam te spotkania. Pozdrawiam wszystkich słuchających miłośników litewskiej imprezy. Festiwal niesamowity, mały, gromadzący zaledwie parę tysięcy ludzi, którzy nikną w przestrzeni i nie są towarzystwem uciążliwym. Do tego piękne okoliczności przyrody, a te okoliczności to wyspa połączona ze stałym lądem Groblą. Duża, z polanami, z lasami, z kilkoma plażami. Można spędzić dzień naprawdę uroczo, między innymi na kąpielach w jeziorze, a na polanach indiańskie tipi, średniowieczna wioska rzemieślników i wojów. Do tego cztery sceny i muzyka nie tylko litewska. W zeszłym roku gwiazdami byli leningradzki Teodor Bastard i prosto z Lubliany Laibach. Zapomniałbym również i hiszpańscy Celtowie, której muzyki nie szczędziliśmy nocną porą w osobliwościach. Punk, folk metal, sporo folk rocka, tradycyjne pląsy, w których można brać udział, a także różne eksperymenty. Specjalna scena elektroniczna z nocnymi koncertami pod prastarym dębem, a do tego olbrzymie ogniska, gry i zabawy ludowe, sauna i niesamowite smakołyki litewskiej kuchni. EMJR, tak w skrócie ten festiwal się nazywa, to szansa spojrzenia na Litwę i na kraje bałtyckie z tamtej perspektywy. Pomaga w zrozumieniu litewskiej wstrzemięźliwości co do wartości polskich. Pomaga w lekturze naszego wspólnego noblisty Miłosza, bo pogańskość, przywiązanie do ludowej tradycji, tej wiejskiej, prastarej, widać tu na każdym kroku. O ile dworki ulegały polonizacji i przejmowały wiarę europejską, to wieś pozostawała daleko w tyle i cały czas oddawała cześć Perunowi, czciła święte węże i co tam jeszcze. W każdym razie dawni bogowie, dawne wierzenia, dawne obyczaje i obrzędy, sądzę, że w litewskiej kulturze, jak w skarbcu, jest to wszystko, co my tak lekkomyślnie roztrwoniliśmy. Pojawia się zatem pytanie, czy uczestnictwo w MJR jest dla katolika stosowne? Odpowiadam, tak, bo nie chodzi o uczestnictwo w żadnych czarnych mszach, a o poznawanie inności odmiennej kultury, która przecież splatała się przez wieki z naszą. O, to w ramach zaproszenia na festiwal, który już niedługo i po litewsku. Kitawa. Oj tu Bernuzili, kada aš tave mylėjau, o ant rudenėlė puikavot pradėjai, o ant rudenėlė puikavot pradėjai, ne aš viena verksiu, verksiu ir tas vieškelis. Pas mani eidams skambėjo litewski. Folk rock, muzyka znacznie prostsza, jeśli chodzi o połączenie różnych elementów, prostsza od tej węgierskiej propozycji, którą rozpoczynaliśmy. Takiej muzyki sporo na czarnym, rogatym księżycu, ale nie ona stanowi o urodzie tego festiwalu. Wydaje mi się, że różnorodność to słowo, które najlepiej oddaje charakter spotkania i ciekawe wydarzenia, bo oprócz jednego czy dwóch zespołów folk metalowych pojawiają się na scenie również i dziecięce chóry szkolne, które wykonują różne pieśni ludowe pod czujnym okiem pani. Dzieci przejęte z wypiekami na twarzy, a ubrane w stroje rodem z akademii szkolnych, czyli biało-granatowe. Wszystkie w rządku chórem śpiewają, a wspomagane są przez chór brodaczy długowłosych w skórzanych kurtkach pod sceną. Naprawdę piękne momenty, ale skoro jesteśmy jeszcze przy litewskiej imprezie, to powiem, że któregoś razu gwiazdą festiwalu był amerykański zespół Blood Axis. To muzyka mroczna i niepokojąca. I następnego dnia przydarzyła mi się pewna przygoda. Traf chciał, że lider zespołu amerykańskiego wygląda jak brat bliźniak półredaktora. No, tak jak scena z Misia. Nie, dziękuję, lustro już mamy. W każdym razie następnego dnia, gdzieś koło południa, gdy szedłem sobie festiwalową ścieżką, zajechała mi drogę limuzyna. Wyskoczyli z niej sprężyści dżentelmeni z mikrofonem i z kamerą i zaczęli pytać po angielsku, jak mi się podoba festiwal, więc odpowiedziałem, że fantastyczny. Wymieniliśmy parę uwag na ten temat, a dalej pytają, jak mi się śpiewało. I przyznam się szczerze, że byłem zdumiony, bo pod sceną prawdziwy tłum, przyznam tutaj, że troszkę dałem się ponieść entuzjazmowi i pod nosem sobie podśpiewywałem, ale żeby z tłumu wyłowić taki szczegół, byłem naprawdę pod wrażeniem, więc powiedziałem, że śpiewało mi się znakomicie. Byli bardzo zadowoleni z tego wywiadu, poklepali po ramieniu i pojechali. A ja sobie pomyślałem, że zaszła pomyłka. Dopiero później się zorientowałem, że wzięli mnie za amerykańskiego wokalistę. Później, gdy z nim rozmawiałem, zwierzyłem się z tej przygody, obaj się śmialiśmy i zaakceptował ten wywiad, bo faktycznie dobrze mu się na Litwie śpiewało. Co do Blood Axis, muzyka niepokojąca, jako się rzekło. Coś, co nazywa się dark folkiem i jest odpowiedzią na omijanie szerokim łukiem wielu zagadnień dotyczących ciemnej strony ludzkiej duszy. Tak jakoś się złożyło, że od czasów socrealizmu muzyka musi być radosna. W czasach socrealizmu było to oczywiste, dlatego że w ustroju jedynie słusznym, gdzie masy pracujące wreszcie mogą się spełnić, bycie niezadowolonym było jednoznaczne z byciem wrogiem ludu. Ale później jakoś się to przyjęło i nie wiem, czy Państwo zauważą, że muzyka metalowa albo nie istnieje generalnie w mediach, albo w przestrzeni społecznej, jeżeli już się pojawi, to po wielu korowodach, że no, słuchacze proszą, ale no, może jeden utwór tak delikatnie Państwu podsuniemy. Tymczasem co do mroczności tego charakteru trzeba by było skreślić z repertuaru operowego cały nurt werystyczny z literatury Dostojewskiego. No i nie wiem, czy nie bylibyśmy o coś ubożsi. Lider Blood Axis przez wiele lat był na bakier ze szkołą, w ogóle się nie uczył, a potem na stare lata, gdy już pomyślał, że warto, chyba obronił już doktorat. Stąd też i zamiłowanie do literatury klasycznej i do klasycznej muzyki. Całość zaczyna się od fragmentu Szeherezady Korsakowa, później Jan Sebastian Bach, a co do liryki, Ezra Pound. W związku z tym, że wspomnieliśmy o Korsakowie, to powiem, że Korsakow również miał na bakier, czy pod górkę do szkoły i zaczął uczyć się teorii muzyki w bardzo późnym wieku, kiedy został wykładowcą, czy nawet dyrektorem konserwatorium. Takie rzeczy. Blood Axis, później jeszcze jedna miniaturka łącząca moją myśl z czarnym rogatym księżycem i opuścimy Litwę. Thank you. Ach, co prawda, bez Korsakowa i bez Bacha, ale też wydaje mi się ładnie i trochę zadumana muzyka, tak ją nazwijmy. I jeszcze raz, Emioter. Przyznam się, że gdy podesłali nam płytę, myślę tutaj o zespole Południca, to był singiel, nie zrobiła na mnie ta płyta wielkiego wrażenia i odstawiłem ją szybko na półkę. Dlatego też, gdy dowiedziałem się, że są reprezentantami Polski na festiwalu litewskim, przyjąłem tę wiadomość z dużą rezerwą, myśląc, że no, będzie czas wykąpać się w jeziorze, ale poszedłem na koncert zobaczyć, jak rodacy się prezentują i byłem zachwycony. No i później byli w naszym studiu nocną porą dwukrotnie przy okazji wydawania dwóch kolejnych płyt. I dzisiaj, gdy mowa o 20-leciu Festiwalu Litewskiego, jestem pewien, że to był jeden z jaśniejszych punktów tej historii. A w nocnym, trójkowym, osobowym jeżdżą różne indywidua, także i nosorożec. Retro, etno, retro, trans, metro, etno, retro, trans. południca. Wiadomo, że dla szamana koniem był bęben, a na jego dźwiękach, jak na rumaku, zapuszczał się do dolnego i do górnego świata. Bębny, a później harfy. W Afryce kora, zresztą gdyby dobrze się przyjrzeć tym antycznym instrumentom, to mało który nie ma magicznych mocy. No, ale harfa i kora to atrybuty śpiewaków, strażników historii, znających pieśni i historię królestw. W dawnych czasach, czy to na Czarnym Lądzie, czy u Wikingów, czy Irlandczyków, czy Celtów, nie liczyły się wiele dokonania wojowników niezapisane w pieśni. Pieśniarze, czy to grioci, czy skaldowie, czy bardowie, pełnili zatem rolę dzisiejszego fejsa. Czas jednak się zmienił. W Europie dawno, a w Afryce w połowie ubiegłego stulecia przyszło nowe i muzyczne archiwalia przestały mieć znaczenie. Artyści musieli zatem się urynkowić. Po wiekach znów europejska harfa i afrykańska kora. Andreas Wollenweider, a jakże, a po nim jego afrykański kolega Issa Bagayogo z Mali. robimy tak.